El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Molt benvinguts i molt benvingudes. Això és una nova edició del Club del Country, el programa que us arriba cada setmana a través d'aquesta emissora. Avui és un programa especial en el qual el Club del Country i també Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat tenen el mateix espai, el darrer de l'any per al Club del Country, el primer de l'any nou del 2014 per Ràdio Estel. Per què? Doncs perquè avui us portarem, ja que finalitzem l'any, un resum del que ha estat el 2013 en fets i en cançons pel que fa a la història de la música country. I no podem obviar de començar amb un parell de les cançons més importants d'aquest any. Sens dubte, no n'hi ha cap ni un de que la cançó de l'any, al meu entendre, és una que ha ocupat durant moltíssimes setmanes la primera posició de les llistes americanes, especialment del Hot Country Songs de Billboard. La cançó anomenada Cruise, que ens la portaven, recordem una vegada més entre nosaltres, la fantàstica de gent de Florida Georgia Line. Comencem al Club del Country amb aquesta cançó. Singing Marshall Tucker, we were falling in love in the sweetheart of summer. She hopped right up into the cab of my truck and said, fire it up, let's go get this thing stuck. Baby, what song you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit. But look ahead, and strummed a couple chords and sang from the heart. Girl, you sure got the beat in my chest bumping. Hell, I can't get you out of my head. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise. You up in it, come on. Baby, you a song, you make me wanna roll my Rose, que va veure com la seva trajectòria a les llistes americanes comprenia dues parts. La primera amb el senzill original, que és una prova de l'excel·lent música d'aquest duo per als dos membres de la banda que la van compondre, amb Brian Kelly i Tyler Hubbard, però al costat de Joy Moy, Chase Rice i Jess Rice. Varen editar aquesta cançó el 6 d'agost del 2012 i el mes de novembre arribaven al número 1 després de 19 setmanes a les llistes, fet que les convertia en la cançó de debut que més amunt havia arribat i d'una manera més ràpida, superant aquell fantàstic tema que ens havia portat anys enrere els Heartland amb Love Heart First. Després d'haver-se editat i arribar al número 1, es va editar un remix d'aquesta cançó que ha tingut més de 25 milions de vegades que s'ha vist el vídeo a internet. 25 milions, això es diu molt ràpidament, un remix amb la Nelly d'aquesta mateixa cançó que va arribar també al número 1 a les llistes de country i a les llistes de música pop americanes. En definitiva, doncs, Cruz, un dels grans èxits i al mateix temps la cançó que va ser atorgada amb el Premi de Cançó de l'Any per part de la Country Music Association dels Estats Units, que diferencien entre el que és el senzill de l'any i el que és la nova composició de l'any, anomenada allà Song of the Year, cançó de l'any, el premi de la qual va per als compositors. Jesse Alexander, Connie Harrington i Jimmy Jerry van ser els compositors d'aquest èxit de Lee Brice, anomenat I Drive Your Truck. $0.89 in the ashtray, half-empty bottle of Gatorade rolling in the floorboard. That dirty Braves cap on the dash, dog tags hanging from the rear view, old skull can and cowboy boots and a gold army shirt folded in the back. This thing burns gas like crazy, but that's alright. People got their ways of coping, oh, and I got mine. I drive your truck, I roll every window down, and I burn up every back road in this town. I find a field, I tear it up till all the pain's a cloud of dust. Yeah, sometimes I drive your truck. Same old country station where you left it. Yeah, man, I crank it up, and you'd probably punch my arm right now if you saw this tear rolling down on my face. Hey, man, I'm trying to be tough, and Mama asked me this morning if I'd been by your grave. But that flag and stone ain't where I feel you anyway. I drive your truck, I roll every window down, and I burn up every back road in this town. I find a field, I tear it up till all the pain's a cloud of. Drive your truck. I've cursed, I've prayed, I've said goodbye, shook my fist, and that's kind of why. These days when I'm missing you this much, I drive your truck, I roll every window down, and I burn up every back road in this town. I find a field, I tear it up till all the pain's a cloud of dust. Yeah, sometime, brother, sometime I drive your truck. aquelles cançons que haurien de posar amb els nostres especials de peces, de composicions que fan venir la pell de gallina. Drive Your Truck de Leaf Rice, una cançó que ens parla de qui porta el camió, el truck, que de veritat pertany amb el seu germà, que recordem que havia estat mort a l'armada dels Estats Units, i que doncs ens explica que una vegada i una altra ho recorda que el camió és del seu germà. Drive Your Truck, Lee Bryce, amb aquesta cançó realitzada el 3 de desembre de 2012, va arribar al número 1, ho va fer el mes d'abril a les llistes d'Airplay als Estats Units, i és una de les més ben considerades al llarg d'aquest any, sens dubte. Prova d'això és el títol de millor composició, nova composició de l'any, a càrrec de la Country Music Association. Una de les cançons més destacades de l'any és la que ens va portar Billy Carrington, amb la cançó anomenada Hey Girl, que a mitjans d'octubre arribava a la primera posició i considerada dins la llista de Country Airplay de Billboard com la millor de l'any. És una cançó, com hem dit, enregistrada per Billy Carrington, que va ser realitzada el mes de març com primer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, We Are Tonight, que va ser realitzat al mercat el 17 de setembre. Una cançó escrita per Red Atkins, Chris DiStefano i Ashley Worley. És el tema Hey Girl de Billy Carrington. What's your name, girl? I've been looking at you and every guy here's doing the same, girl. It'd be a shame, girl, if I let you just walk on by. Cause I'm all caught up in your sweet smile. Girl like you comes around once in a while. So hot, gotta give it a shot. Gotta get a little bit of what you got. I know you don't know me, but I can't leave here long. Let me go get you something to drink, girl. Before you plan, girl, I'll be right back by your side. And if you want, we can roll out. I know my way around this town. I got a shotgun seat for you. You can tell me where it is you wanna take off to. Say, girl, about you and me getting away, girl. I know you don't know me, but I can't leave here lonely, knowing I didn't even try to make you mine. And you might think I'm crazy, girl, but who could blame me? You're looking so fine, got me all tongue tied, and the only line I could think to say is, hey, girl. Repàs que estem efectuant al Club del Country amb totes les nostres emissores que ens acompanyen, i també a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, dels únics programes que fem el decurs de l'any que són idèntics per les emissores i que ens aporta a recordar el bo i millor del 2013, perquè hem estat ara centrats en les millors cançons, amb aquests tres temes de Florida Georgia Line, anomenat Cruise, i de Lee Brice, I Drive Your Truck, i també de Billy Carrington, Hey Girl. La millor cançó de l'any, segons l'Associació de Música Country del Canadà, Leaning on a Lonesome Song, és God Bramford. Borderline crazy, going out of my mind, she said maybe she'll come back in time, yeah, but lately I'm leaning on a lonesome song. I've been lying and talking to myself. I've been dying, looking around for help, but I'm trying, leaning on a lonesome song. Let those twin fiddles sing, let that steel guitar. In that jukebox, filling up the room. It's like pouring whiskey on an open wound. The only thing that helps my heart is leaning on a lonesome song. Millor cançó de l'any al Canadà, millor senzill, aquesta peça del magnífic intèrpret que al meu entendre és Scott Bramford, un dels millors del country actual, sens dubte, amb aquesta cançó Leaning on a Lonesome Song. És, a més, el premi també als compositors de l'any, en Scott Bramford, Buddy Owens i Ray Stephenson, per aquesta cançó. Es van portar el premi de senzill de l'any i també Scott Bramford, el d'àlbum de l'any, per Is It Friday Yet? Passem als premis de la Country Music Television. No podrem veure el vídeo, òbviament, perquè estem a la ràdio, però sí escoltar la cançó amb un especial, amb un tema especial acústic enregistrat per la VH1, que ens aporta el vídeo de l'any, Blown Away, de Carrie Underwood. Not enough wind in Oklahoma to rip the nail. deixem aquí amb aquesta cançó el repàs dels millors temes i fins i tot en aquest cas el millor vídeo de l'any a càrrec de Carrie Underwood segons la Country Music Television amb el seu Blown Away, i passem a premis atorgats durant l'any. Informacions interessantíssimes que ens arriben, per exemple, una de les coses que més esperem al llarg de l'any els afeccionats a la música country, els professionals, és la gent que per primera vegada entra dins el Saló de la Fama de música country, aquest Hall of Fame, els seus inductees, els seus introduïts. I aquest any han estat tres personatges nascuts a la dècada dels 30. Bobby Bird, que va néixer el 1935, a títol pòstum, en Cowboy Jack Clement, que va morir aquest 2013 i havia nascut el 1931, i al darrer d'ells, el cantant Kenny Rogers, conegut internacionalment amb els seus èxits també a nivell de la música pop als anys 80 i que van tant sonar també aquí al nostre país. Va néixer el 21 d'agost del 1938 a Houston, a Texas, i encara continua donant molta guerra, tot i la seva edat, 75 anys complerts ara mateix, amb els seus àlbums i les seves cançons. Prova d'això és el darrer que ha publicat aquest magnífic treball discogràfic en el qual encara conserva una mica de la seva vitalitat a la veu. You Can't Make Old Friends, amb un duet que inclou a Dolly Parton, que ja hem escoltat amb el nostre programa, però que no em cansaré de tornar-la a escoltar. Kenny Rogers, Dolly Parton, No pots fer vells amics. What will I do when you're gone? Who's gonna tell me the truth? Who's gonna finish the stories I start the way you always do? When somebody knocks at the door, someone new walks in, I will smile and shake their hands, but you can't make old friends. Can't make old friends. Can't make old friends. It was me and you since way back when, but you can't make old friends. How will I sing when you're gone? 'Cause it won't sound the same. We'll join in on those must go on, but you can't make old friends. No. Still be old friends. You can make old Personatge carismàtic dins el món de la música country, acompanyat aquí amb Dolly Parton. Nova introducció dins el Saló de la Fama de la Música Country, merescut, sense dubte. Ja ho mereixia fa anys enrere, també, però qui no pot dir que Bobby Bird, Cowboy Jack Clement tampoc s'ho mereixessin? Són els tres que aquest any han entrat dins aquest Hall of Fame de la Música Country. És el moment de recordar els nostres artistes o personatges relacionats en el món de la música country que ens han deixat al llarg del 2013. Ho va fer el 1 de gener la Patti Page, a l'edat de 85 anys, un dels millors artistes, de les millors artistes, amb els seus grans èxits als anys 50, coneguda per el seu èxit de country pop a Tennessee Waltz. El 30 de gener ens deixava Patti Andrews, als 94 anys, la darrera de les membres que encara continuaven viva d'aquell grup de pop de The Andrews Sisters, que va tenir 3 cançons als top 10 de la música country als anys 40. El 17 de febrer, la joveníssima, 37 anys, Mindy McCready, aquesta vocalista de country de finals dels 90, amb la cançó Guys Do It All The Time, que va ser la que va tenir més èxit de la seva carrera. I el 6 de març morien dos personatges, Claude King, als 90 anys, cantant i compositor, conegut per el seu hit del 62, Bomber to Moonshine, i el cantant canadenc, Stompin' Tom Connors, moria als 77 anys, un dels grans artistes dels anys 70, més conegut per la seva gran cançó anomenada The Hockey Song, Stompin' Tom Connors. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period, where players dash with skates aflash, the home team trails behind, but they grab the puck and go bursting up, and they're down across the line. They storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside, it's a 1-1 hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Third period, last game in the playoffs too. Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Fantàstic el recordatori que li acabem de realitzar amb un magnífic intèrpret com era Stompin' Tom Connors, un personatge que a mi em divertia molt escoltar la seva música fa temps enrere. Molt bé, doncs continuem recordant aquests personatges que ens han deixat al llarg del 2013. El 14 de març, Jack Green, als 83 anys, amb el seu pseudònim de Holly Green Giant, més conegut per l'èxit del 66, There Goes My Everything, o del 69, The Statue of a Fool. El 16 d'abril moria la Richa McNeil, als 68 anys, cantant de música country canadenca dels anys 80 i dels anys 90. El 26 d'abril, la gran icona, a qui ja vam dedicar també apartats del nostre programa, George Jones, als 81 anys. Jo recordo especialment el seu He Stopped Loving Her Today, entre d'altres. El 24 de maig, Lauren Mann, al 76, cantant i compositora, coneguda amb els seus duets amb Justin Chubb i Archie Campbell. El 5 de juny, Don Bowman, als 75 anys, el presentador de l'American Country Countdown, el primer d'ells, i compositor de l'èxit de Waylon Jennings i Willie Nelson en Just to Satisfy You. I el 19 de juny, Slim Whitman, als anys 90, conegut als 90 anys i conegut per la seva veu especial, per el seu yodeling i per cançons com L'Indian Love Call, el Rosemary, o per exemple aquest Bouquet of Roses, que per mi el va versionar d'una manera esplèndida. I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my heart. And as the door of love between us closes, tears will fall like petals when we part. I beg you to be different, but you'll always be untrue. I'm tired of forgiving, now there's nothing left to do. So I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my still in love with you. I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my magnífica aquesta interpretació del Bouquet of Roses a càrrec de Slim Whitman. Seguim recordant, recordarem un parell més dels que ens han deixat al llarg del 2013. El 19 de juny, Chet Flipple, 69 anys, un escriptor, periodista de la revista Rolling Stone i de Billboard i director editorial de la Country Music Television. El 8 de juliol va morir Johnny McRae, als 84 anys, compositor més conegut per el seu I'd Love to Lay You Down. El 8 d'agost ens deixava, com he dit abans, Jack Clement, als 82 anys, el seu treball, sobretot el magnífic que va realitzar al principi amb Johnny Cash. El 10 d'agost moria Jody Payne, als 77 anys, durant molt de temps guitarrista de Willie Nelson. El 13 d'agost ens deixava Tom Paul Glasser, als 79 anys, un terç de Tom Paul and the Glasser Brothers, i també conegut per el seu senzill en solitari Put Another Lock on the Fire. Kind of a sound that you'd hear out in West Texas, Southern Mississippi, Louisiana, any place where they smoke picayune cigarettes and drink Jack Daniels. You hear him talking something like this. Put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. And go out to the car and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe. And then go fetch my slippers and boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Thank you. Don't I let you wash the car on Sunday? Don't I warn you when you're getting fat? Ain't I gonna take you fishing with me someday? Well, a man can't love a woman more than that. Ain't I always nice to your kid sister? Don't I take her driving every night? So sit here at my feet, 'cause I like you when you're sweet, and you know it ain't feminine to fight. So put another log on the fire, cook me up some bacon and some beans, go out to the car and lift it up and change the tire, wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers and boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Doncs aquest era un personatge que ens en deixava, com hem dit, el mes d'agost. El 17 de setembre se n'anava als 88 anys Marvin Rainwater, cantant de country de rockabilly, també compositor, que va tenir diversos èxits durant els anys 50, incloent la cançó Gonna Find Me a Bluebird. El 10 d'octubre, Carl Smith, als 81 anys, més conegut per el seu èxit del 74, el Country Bumpkin. El 29 d'octubre, Sherman Halsey, al 56, director de vídeos musicals i el seu treball esplèndid al costat de Tim McGraw. El 13 de novembre, Buck Benham, als 86, cantant i un dels personatges capdals dins la història de la música, però darrere dels despatxos. El 22 de novembre, Nelson Larkin, als 70 anys, compositor i productor. I just dos dies abans d'enregistrar aquest programa ens ha arribat la darrera mala notícia, doncs la desaparició, la mort el 16 de desembre de Ray Price, als 87 anys, cantant conegut per els seus grans èxits Crazy Arms, City Lights i també aquest que escoltarem, el For the Good Times, entre dotzenes més de grans cançons. Quina veu que tenia tan esplèndida. Ray Price, For the Good Times, per als bons temps. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow, hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time. I'll get along, you'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time, que descansin en pau tots ells, els protagonistes d'aquest en 2013, l'apartat doncs, de personatges que ens han deixat. I ara anem a l'apartat dels àlbums, en realitzacions magnífiques. Al llarg d'aquest en 2013 ens han acompanyat àlbums com a I Am the Chris Young, ara darrerament, i número 1 les dues darreres setmanes, el Blame It on My Roots, Five Decades of Influences, de Garth Brooks, però també Alan Jackson and the Bluegrass Album, Drinks Afterward, de Chubby Keith, el Falling to Me, de Cathy Arminger, o altres àlbums preciosos com El retorn dels Mavericks, a l'Inchime, o aquest de Grove Sessions, volum 1, amb un EP editat per la Zac Brown Band. N'hi ha moltíssims, moltíssims. El Love is Everything, de George Strait, és que no acabaria. Per tant, m'haig de remetre a les llistes i veure quins són els àlbums que més èxit han tingut aquest 2013, i sens dubte, com abans hem parlat de Florida Georgia Line, el seu àlbum Here's to the Good Times, ho va aconseguir, un àlbum que es va estar 8 setmanes al número 2 de les llistes americanes de música country, d'àlbums de música country. Qui també ho va estar durant tot el mes de gener i després el mes de març va ser l'àlbum Red de Taylor Swift. Aquest àlbum era el quart a la història musical, el quart àlbum d'estudi de Taylor Swift. Realitzat el 22 d'octubre del 2012, va triomfar plenament al llarg del 2013 amb senzills com precisament aquest número 2 a les llistes de country anomenat Red. Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Loving him is like trying to change your mind once you're already flying through the free fall. Like the colors in autumn so bright, just before they lose it all. Losing him is bright. duet amb Taylor Swift. Per nosaltres, possiblement el millor àlbum editat a nivell comercial aquest 2013 en el món de la música country, 8 setmanes, el número 1. Després, a nivell de gustos musicals, ja és una altra història absolutament diferent, i aquí hi ha gustos per tothom i estils musicals dintre del country music per tothom. Parlem d'events que han passat, ja estem a la recta final d'aquest espai especial a través del Club del Country, les nostres emissores, i també a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. El mes de gener, recordem que va tenir aquella lluita, aquest intercanvi de paraules de Twitter entre Blake Shelton i Roy Price, quan el primer va criticar la música dels vells, segons va dir, perquè ningú vol escoltar la música dels seus avis. Roy Price i molts altres intèrprets de música country, veterans, es van sentir molt ofesos i van provocar una resposta a través de Facebook que va obligar Blake Shelton a disculpar-se davant d'això. Aquí va acabar la cosa. Després, el 17 de febrer, es trobaven la notícia de Mindy McCready, els problemes personals de la qual, il·legals també, varen trencar una carrera que era prometedora al màxim als anys 90. Va ser trobada a casa seva, aparentment de suïcidi, a Heber Springs, Arkansas. La seva mort va arribar un mes després de la mort del seu xicot, el compositor David Wilson. El 2 de març debutava a les zones el programa sindicat de Country Top 30 amb Bobby Bones des d'Austin, a Texas. I el 8 d'abril aquesta cançó començava a rebre un allau de crítiques, però també de suports. Una cançó de Brad Paisley, amb la seva cançó Accidental Racist, un tema que conta la col·laboració de LL Cool J des de l'àlbum de Brad Paisley, Wheelhouse. La cançó omple de controvèrsia les ones de la música country a causa de les seves lletres que parlen de racisme i també d'esclavitud. Starbucks down on Main, I hope you understand. When I put on that t-shirt, the only thing I meant to say is I'm a Skinner fan. The red flag on my chest somehow is like the elephant corner of the south, and I just walked him right in the room. Just a proud rebel son with an old can of worms, looking like I got a lot to learn. But from my point of view, I'm just a white man coming to you from the Southland, trying to what it's like not to be. I'm proud of where I'm from, but not everything we've done. And it ain't like you and me can rewrite history. Our generation didn't start this nation. We're still picking up the pieces, walking on shells, fighting over yesterday, and caught between Southern pride and Southern blame. They called it Reconstruction, fixed the buildings, dried some tears. We're still sifting through the rubble after 150 years. Try to put myself in your shoes, and that's a good place to begin. It ain't like I can walk a mile in someone else's skin, 'cause I'm a white man living in the Southland. Just like you, I'm more than what you see. I'm proud of everything we've done, and it ain't like you and me can rewrite history. Jackie. És una cançó de més de 5 minuts de durada, perquè ja estem arribant al final del nostre espai del Club del Country amb aquesta cançó de Brad Paisley amb LL Cool J. Recordem que qui va tenir problemes també en la justícia llarg d'aquest 2013 va ser Billy Carrington, problemes amb la salut, els de Randy Travis, que va estar molt a prop de la mort el mes de juliol, els èxits a les llistes, com hem comentat ja, de Florida Georgia Line trencant rècords en permanència al número 1 amb el Billboard Hot Country Songs, amb aquesta cançó anomenada Cruise, que és la primera que hem escoltat a través del nostre espai. També els problemes amb la justícia del productor Tony Brown, més conegut per el seu treball amb els anys de George Strait, i també doncs la mort, com hem anunciat fa uns instants, de Ray Price, que es va anunciar un dia abans de que realment passés. Va ser el seu propi fill qui va dir que s'havia mort quan no era realitat, així que ho va ser-ho el dia després. Això ha passat ara fa molt poc. I m'acomiado amb una cançó d'un artista que no és que s'hagi mort, però és que ha de ser molt trist ser una gran intèrpret, una gran cantant, i trobar-se que has de deixar el que més t'agrada, no poder cantar mai més perquè tens una enfermedad com el Parkinson. És Linda Ronstadt, del 23 d'agost, en una entrevista amb ARP, ens ho comunicava a tots, que deixava el món de la cançó precisament per aquesta malaltia. Amb ella marxem, però amb un somriure a la cara, que us volem portar un desig de pau, amor, de companyia, de felicitat, d'estimació, i de que continueu escoltant el Club del Country. Tots els oients del Club del Country i totes les emissores del Principat de Catalunya, de Catalunya Nord i de Ses Illes i arreu d'internet, i també a tots els que ens acompanyen mitjançant Ràdio Estel i Ràdio Principat cada dissabte en aquesta emissora. A tots una abraçada ben cordial i els millors desitjos per aquest 2014 de part de Rafael Corbí i la gent que fem possible el Club del Country. We need a whole lot more of Jesus and a lot less of rock and roll. Necessitem molt més de Jesús i menys rock and roll. Això ho cantava Linda Ronstadt. A reveure. Well, you can read it in the morning paper. This world is about to go. We need a good old case of salvation to put the love of God in our souls. We need a whole lot more of Jesus and a lot less rock and roll. We need more old time camp meetings and a lot more prayer. Save our souls from the burning waste. We need a good old case of salvation to put the love of God in our souls. We need a whole lot more of Jesus and a lot less rock and roll. And a lot less rock and roll. We need a whole lot more of Jesus and a lot less rock and roll.